mies, jonka hatun lierin alta silmät ei näy. Kukaan ei piittaa lainkaan, yksin hän vain hymyilee. Ja iltaisin samaan aikaan hän laakson katselee. Yksin hän siellä soittaa.